nummer 538. Je hoorde Taste op deze heerlijke donderdagnacht. Ik ben Kirio vanuit. En hoe is het gesteld met jouw algemene kennis? Ik heb namelijk wat stellingen voor in zometeen. Twee stellingen. Eén ervan is maar waar. Die andere is echt complete onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Hebben het antwoord goed, kun je ook nog een keer het 538 slaapmasker winnen. Dus daarover zometeen meer. Eerst Kygo en Selena Gomez bij 538. Dit is It Ain't Me. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. And I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Over de Israëlische aanvallen in Libanon. Volgens Libanon zijn daarbij zeker 250 mensen omgekomen. De organisatie zegt dat er zware wapens worden gebruikt in drukke woongebieden, vaak zonder waarschuwing. Ze roepen op om burgers beter te beschermen. In Istanbul zijn bijna 200 mensen opgepakt na een schietpartij eerder deze week bij het Israëlische consulaat. Volgens de minister van Justitie in Turkije was de actie gericht op terreurgroep IS. Bij de schietpartij kwam één dader om het leven en raakte twee anderen gewond. Extra geld voor defensie kan de woningbouw vertragen, meldt het AD op basis van een rapport van ABN AMRO. Defensie gebruikt dezelfde bouwbedrijven en vakmensen als de woningbouw. Daardoor kunnen er minder huizen worden gebouwd en ook kunnen de kosten oplopen, mede door de dure grondstoffen door de oorlog in Iran. En het voedingscentrum heeft de schijf van 5 aangepast. Naast gezondheid kijken ze nu ook meer naar duurzaamheid en voedselveiligheid. Zo adviseren ze om minder vlees te eten en vaker te kiezen voor plantaardige producten, zoals bonen. Het idee is dat je daarmee niet alleen gezonder eet, maar ook beter voor het milieu. Er zijn vannacht brede opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en het wordt 18 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je door Flitsmart. Ze hebben nog een flitser op de A2 vanaf Eindhoven richting Den Bosch bij Eindhoven 158.5. De A6 Muidenberg Lelystad bij Lelystad 76.9. Dan de A8 richting Beverwijk bij 3.9. De A17 dan Roosendaal richting Moerdijk bij Moerdijk zelf 3.3. De A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Zwartemeer 41.1. En de laatste voor nu op de A58 Vlissingen richting Goes bij 166.9. Veilige reis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luijs. Yes, zo meteen kun je het 538 slaapmasker winnen in Kilian's kans dat je kennis quiz. Ook Taylor Swift komt eraan naar Sarah Larsen. Radio 538. Are we more than friends? There's so much that I wanna say, but I gotta hold it back. So scared how you react. I just hide it all away. I could give you it all in a minute, the fall, any minute the week, go round and round. I don't wanna mention commitment, but I feel it slipping. So please don't let me down, me down. I got the Sub van 538, je hoorde Op Light. 538 presenteert... Kilian's kansloze kennisquiz. Oh, ik heb zometeen weer twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is echt hartstikke verzonnen. Klinklare onzin. Oh ja, de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dat doe ik omdat ik een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt, nou, echt helemaal niks in hebt. Maar ergens is het dan heel stiekem toch wel weer leuk om te weten. Toen dacht ik, nou ja, laat het een keer niet zo nutteloos zijn. Maar bijvoorbeeld het feit dat je een slaapmasker, dat je ermee kan winnen. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb hier dus twee stellingen. Eén van de twee is waar. Ja, de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. Van nootmuskaat kun je hallucineren, blijkt uit onderzoek. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 deze nacht is waar. IJsberen kunnen volgens onderzoek zowel links- als rechtshandig zijn. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 via de app van 538. Dus welke denk je dat waar is? Stelling 1, van nootmuskaat kun je hallucineren. Dan heb je stelling 1 via de app van 538. Of stelling 2, ijsberen kunnen volgens onderzoek zowel links- als rechtshandig zijn. Dan heb je stelling 2 via de app van 538. Dus kom maar door, stelling 1, of toch, stelling 2. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the big trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Fall in love with our eyes closed. Better if we keep it where we don't know. The best we've

for just a chance. Till when your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. I would run through a fire just to be by your side. If your heart's on the van deze plaat? Geweldig. Ik zou hem zo nog een keer willen horen. Ja toch? Heerlijk man dit. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, nou dat was de dienst van Bruno Mars en Risk It All. Dat was eentje die we vaker kunnen draaien hier op 538, hè? Ja, het is wel een nachtje geleden, ja. Ja, lekker joh. Hoe is het met de vrouwtjes eigenlijk? Ja, rustig aan op het moment. Rustig aan, oké. Okay, ja, dat is natuurlijk wel echt zo'n plaat die je in de slaapkamer aan zou kunnen zetten, toch? Ja. Maar dat gebeurt bij jou dus niet? Nee, ja, nee. Goed. We gaan door naar de orde van de dag. Ik heb namelijk twee stellingen voor je in de Kilian's kansloze kennisquiz. Eén van de twee is maar waar, die andere is echt verzonnen, klinkelaar onzin. Ja, de vraag of je kunt achterhalen, Ashley, welke van de twee waar is. Want ja, ik hou gewoon van die kansloze kennisfeitjes. Vind ik hartstikke leuk. Stelling 1 deze nacht was: van notenmuskaat kun je hallucineren als je daar te veel van neemt, volgens onderzoek. En ijsberen kunnen volgens onderzoek zowel links- als rechtshandig zijn. Oh ja, de vraag, Ashley, welke is goed en waarom? Ja, ik heb ooit gehoord dat notenmuskaat, dat noemen ze ook wel eens gevangenisdrugs. Dus ja, ik heb het idee dat één dat er wel eens zwaar kan zijn. Dat heb je van een goede vriend? Ja. Je hebt het hartstikke goed, jongen. Hoppakee. Ja, notenmuskaat is namelijk afkomstig van een notenmuskaatboom. Nou, dat is op zich niet iets nieuws. En dat bevat de stof mystricicine. En dat kan, als je daar een hoge dosis van neemt, effect hebben op je zenuwstelsel. Dan heb je dus het gevoel dat je hallucinaties krijgt en gaat trippen. Ja. Ja. Was het, ja. Wat zei je? Ik zei, dat was het, ja. Ik wist dat er iets in zat waar je er dan iets van kreeg. Heb je ooit getript of dat soort dingen? Gehallucineerd? Nee, daarom nog niet. Maar ik heb wel ooit een keer waar we andere dingen gebruikt of zo. Maar niet echt van die extreme dingen of zo, nee. Nee, precies. Maar het is niet dat je nu denkt, nou, weet je, doe maar even 8 noten muskaatjes nu. Nee, want ik ben al dol van mijn eigen. Nou, lekker, jongen. Hey, Ashley, het slaapmasker komt jouw kant op, jongen. Werk ze nog vannacht? Appliqué. Tot later, jongen. Wordt er nou nog opgenomen? We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a Yeah, we cool, yeah, we drunk, but so mine and baby,

grappig. Sommige tracks die echt mega populair worden en echt grote hits zijn, die zijn eigenlijk op voorhand nooit bedoeld als grote hit. Dit is ook zo'n mooi voorbeeld. Afgelopen week hadden we tijdens de paasdagen de House Top 1000 hier bij 538. Met de 1000 allerbeste houseplaten ooit gemaakt. En 's nachts zat ik te presenteren met Koen. En Mark van Dalen was daar te gast. Bekend van de platen die je nu op 538 gaat horen. En hij vertelde mij buiten de uitzending dat dit eigenlijk zijn grootste hit is geweest. Maar eigenlijk nooit de bedoeling was tot grote hit. Want hij vond het zelf eigenlijk een kutplaat, zoals hij tegen me vertelde. Hij vond het maar niks, vond het maar raar met dat sampletje erin van The Verve en Bittersweet Symphony. Uiteindelijk toch maar een kans gegeven op de dansvloer. Iedereen ging los. En de rest is geschiedenis, kunnen we vertellen. Mark van Dalen, nummer 538. Dit is What a Verve. Sleep, put me up on my feet, come and find me.